You're not a dream, you're not an angel, you're a woman. I'm not a king, I'm just a man, take my hand. We'll make a space in the lives that we plan, and here we'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the start, just like a game. You could have stayed outside my heart, but in you came. And here we'll stay until it's time for you to go. Don't ask why. Please don't ask how. Don't ask forever, just love me now. This love of mine had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, now I can bend. And though I'll never in my life see you again, still I'll stay until it's time for you to go. Still I'll stay until it's time for you to go. Compleet met Brok in de Keel, Bobby Darin en Until It's Time For You To Go. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 30 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Animecon in Rotterdam, de veranderkracht van toezicht en fotograaf Jill Streefland. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. You kiss my head as you stood in the door. Then you said, as you walked out on me, that's how I hope you'd remember your key. To one last look, took the phone off the hook. I must confess, I agree. All of those days when I went through a phase of missing the love that you. There's something I can't neglect. I was missing your love, but not yours. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgens waren dat Everything But The Girl en I Must Confess en Joni Mitchell en Help Me. Festival Animecon in Rotterdam brengt Japanse en Westerse popcultuur samen. Mariska de Vries. Ik ga praten met Laila Ahmad. Zij is van marketing van Animecon. Zeg ik dat goed? Ja, Animecon, correct. Ja, na 20 jaar is het festival weer terug in Rotterdam. En wat is het precies voor festival? Ja, het is een gigantisch festival. Het richt zich wel op anime. Dat zijn Japanse tekenfilms, kort gezegd. Maar we doen ook dingen met games en traditionele bordspellen, kaartspellen, cosplay, manga. Van alles wat eigenlijk. Er komen allerlei termen voorbij. Anime, dat legt hij al uit. Dat zijn Japanse animaties. Ja. Wat is er anders aan een Japanse animatie in vergelijking met een Europese animatie? Traditioneel gezien heeft het een andere tekenwijze. Westerse animatie wordt heel veel digitaal gedaan met bepaalde animatietechnieken. Maar anime die werd heel lang getekend traditioneel op papier. Frame voor frame. En dat geeft dan een iets andere sfeer dan een westerse animatie. Vaak is het ook een stijlkeuze die heel erg herkenbaar is voor de kijker. Want de meeste anime fans kunnen het verschil zien tussen een Japanse anime en een westerse tekenfilm. Dat gezegd te hebben zijn er wel verschillen, want de Japanse animatie die heeft heel erg veel invloed gehad op de westerse tekenfilms. Met uitzondering van Disney natuurlijk. Ja. Dus je ziet wel overeenkomsten met elkaar. Bijvoorbeeld op Nickelodeon was er ooit een tekenfilm, Avatar The Last Airbender. En die lijkt heel erg veel op anime bijvoorbeeld. Ze hebben gewoon bij elkaar afgekeken. Ja, precies. Zoals het hoort. Oké. Van wanneer tot wanneer is het? Want dat hebben we nog niet genoemd. En waar natuurlijk? Ik zei al in Rotterdam, maar waar? Het is in Rotterdam Ahoy van 14 tot en met 16 juni. En onze deuren openen dus vrijdag 12 uur. En we zijn non-stop open tot zondag 8 uur. Oké, iedereen kan ook 's nachts naar binnen? Ja. Het is het cosplay event van het jaar, staat er in de tekst van het persbericht. Is er ook een wedstrijd aan verbonden? Ja, we hebben verschillende voorrondes van internationale cosplaywedstrijden. Als je daarvan door bent, dan mag je naar een ander land toe om daar de finale te beoefenen. En daarnaast hebben we ons eigen internationaal cosplay festival, de Clara Kous Cosplay Cup. De Clara, de koe Clara. Ja, Clara de koe. Waar komt die vandaan? Dat is een heel oud verhaal van Marieke en Clara zijn onze mascottes. En Marieke is de melkmeid en Clara is de melkkoe. En Clara die wil nooit, die wil nooit melk afstaan, dus ze probeert altijd op verschillende manieren Marieke te ontwijken. En daaruit is dat ontstaan. En is dat een strip? Is dat een strip? Of is dat een? Ja, volgens mij zijn dat destijds wel stripjes van gemaakt. Oké. Maar die zitten alweer zo diep in haar archieven dat ik ze nooit gezien heb. Nee, oké. Nou, in ieder geval Clara, de Clara Koe Cosplay Cup. En wat kun je dan precies winnen? Nou, als je daar meedoet en je wint de finale, dan kan je in de eerste plaats een reis naar Japan winnen. Zo. En de eeuwige eer natuurlijk, hè? De eeuwige roem. Ja. Okay. Ja, we hebben ook van die klare gouden beeldjes. Ook nog, voor op de schoorsteenmantel. Ja, die krijg je dan mee naar huis. Of in de vensterbank, oké. Nou, als iemand... hoe groot is de scene die hierin geïnteresseerd is? Of kan ook gewoon iedereen komen kijken om dit stream mee te maken? Ja, je kan gewoon komen kijken. Het is niet gratis, helaas. Wat kost het? Een weekendticket kost uit mijn hoofd €65. En dan heb je 56 uur toegang tot het festival. Oké, maar je kunt ook voor één dag bijvoorbeeld een kaart kopen. Dat kan op de website. Wat is de website? Animecom.nl. Animecom met een N van Nico.nl. Ja. Komen er nou ook veel mensen op af die hier nog nooit van gehoord hebben, maar die gewoon eens willen gaan kijken wat dit allemaal inhoudt? We merken elk jaar nieuwe bezoekers inderdaad. Die zijn dan een beetje nieuw. Die worden helemaal verliefd op wat ze zien. En die komen elk jaar terug. We merken ook dat dagbezoekers het jaar erop heel graag een weekendticket kopen. Het is besmettelijk. Ja. Hoe ben je er zelf in terechtgekomen? Oh, jeetje. Bij AnimeCon kwam ik terecht via vrienden met dezelfde interesses. En die vrienden ken ik ook via. Je komt aan het praat en uiteindelijk vind je zeggen, ga gewoon eens mee, het is leuk. En dan ben je besmet met het virus. Ja, precies. En dan kom je zelfs in de organisatie terecht. Na één jaar. Oké. Goed, 14 juni tot en met 16 juni dus in de Rotterdamse Ahoy. Shows, demonstraties, lezingen, wedstrijden, concerten en van alles en nog wat. Allemaal in Japanse sferen. Ik nodig iedereen uit. We noemen nog één keer de website waar je dus de kaarten kunt bestellen. Dat was? Animecom.nl. En ik sprak daarover met Laila Ahamad. Zij is van de marketing van Animecon. Dankjewel.

that you always had. The same blue eyes like the sun. The same clear voice that I always loved. You're still the same girl that I love. Glenn Frey, ooit lid van de Eagles. Je hoorde hem hier met Same Girl. Wat is de sterkte van de adviesrol van toezichthouders? Herman de Bruin. Wij gaan praten over het seminar De Veranderkracht van Toezicht. Waar heb je het dan over als je het over toezicht hebt? Ik kan het beter vragen aan Fadime Örgü. Ze is voormalig VVD Tweede Kamerlid in de studio. Welkom. Ja, dank u wel. Toezicht, toezichthouders, daar komt een conferentie over. Ja, dat is op 27 juni hebben we een conferentie. En het thema van die bijeenkomst is veranderkracht van toezicht. En als we het over toezicht hebben, dan zou je natuurlijk kunnen denken, ja, wat is dan toezicht? Ja, over wie heb je dan? Heb je het over de kleuterschooltoezicht of heb je het over de BOA's, om maar even twee verschillende te noemen? Ja, precies. Het zijn allemaal mensen die toezicht houden. Exact. Maar hier wordt er dus eigenlijk gesproken over leden van de Raad van Toezicht. Mm-hmm. Dat zijn mensen die, ik zal het heel simpel houden. Bijvoorbeeld als je een woningcoöperatie hebt en heb je een stichting. Ja. En zo'n stichting heeft een bestuurder. Die zorgt eigenlijk voor alles wat daar in zo'n woningcoöperatie gebeurt. En daarboven heb je een groep mensen. Die vormen de leden van de Raad van Toezicht. En die controleren eigenlijk die bestuurder. Of die zijn werk gewoon goed doet. Ja, ja. En die zorgen ook dat er een goede bestuurder daar komt. En die houden daar eigenlijk toezicht op de werkzaamheden die door de bestuurder worden verricht. Nou, er wordt wat controle uitgeoefend vanaf de buitenkant eigenlijk, zou je zeggen. Want degene die het werk moet doen, die zit in die organisatie. En als je vanaf de buitenkant kijkt, heb je vaak een verfrissende blik, toch? U zegt het heel mooi, van de buitenkant. De thema waar wij dan dus met elkaar over gaan praten, dat gaat met name over van de veranderkracht van zo'n toezichthouder. Maar ook van wat gebeurt er nou met het onderdeel adviseren? Op welke manier geef je advies? Even terug naar die veranderkracht. Want wat bedoel je dan precies met veranderkracht? Nou, die kun je op verschillende manieren interpreteren. We hebben een paar collega's van ons die een klein onderzoekje hebben gedaan. En dat wordt dan op die dag ook wel uitgedeeld. Want dan kan ik niet. Het is best wel technisch, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar daar wordt dus met elkaar gesproken. Er worden mensen uitgenodigd die daar verstand van hebben. Er zijn wat professoren die daar komen. Er komen politici. Yeah. Annemarie Jorritsma bijvoorbeeld, die is keynote speaker. Maar we hebben ook echt mensen die onderzoek hebben gedaan op dit thema. Maar het is vooral gefocust op het aspect van advies wat toezichthouders geven aan bedrijven. En wat is dan die veranderkracht? Want vaak zit dat in hetzelfde stramien, begrijp ik dat dan goed? En als er verandering moet komen, hoe doe je dat dan? Ja, maar ook gewoon de hele cultuur van de leden van de Raad van Toezicht is in de afgelopen jaren best wel veranderd. Mm-hmm. Want vroeger was het misschien heel normaal dat je met een dichte envelop naar een vergadering ging en dan ter plekke je envelop opende en dan keek van, goh, wat hebben we vandaag? Ja, precies. Die tijden zijn dus echt wel voorbij. Ja. Nu moet je in openheid opereren. Ja, en je moet ook in openheid, moet je dus ook advies geven, maar je mag niet op die stoel van die bestuurder gaan zitten. En die veranderingen die eigenlijk daar op dat soort terreinen plaatsvinden. Daar wordt op die dag gesproken. Ja. Het wordt wel op die dag concreet gemaakt hoor. Maar het is wel heel erg inhoudelijk en een beetje misschien abstract voor de luisteraar die nu luisteren. Mm. Maar het is wel heel belangrijk om te kijken van welke rol heb je dan als toezichthouder en hoe ga je om met die nieuwe vorm van toezichthouder? Die nieuwe vorm die dan nu ontstaat en zo langzamerhand bij de toezichthouders ook moet gaan groeien. Ja. Exact. Ja. Even nog een andere vraag. Jullie vergaderen in de oude Sterrenwacht de Sonderberg in Utrecht. Ja. Is dat nog een speciale reden of is dat gewoon toeval? Nee, onze. Ik noem maar even voorzitter of de initiatiefnemer van de Midfield, dat is Goos Middenman. Die heeft de locatie ook uitgekozen, want hij woont zelf daar ook in de buurt. Het is gewoon praktijk. Ja, het is heel praktisch en dat heeft niet een andere bijzondere reden. Misschien heeft dat het wel, maar dat heeft hij ons dan niet verteld. De Sterrenwacht denk ik aan vergezichten en zo, dus dan zou je daaraan kunnen denken. Als mensen wat meer willen weten, nou, ik wil toch eens weten hoe dat met die toezichthouders eigenlijk zit. Kunnen ze iets op hun website vinden? Ja, het is www.demidfield.nl. Die bijeenkomst is op 27 juni. Dankjewel voor het gesprek. Het is een niet het direct onderwerp wat iedereen zal raken, maar uiteindelijk hebben we er allemaal mee te maken met de toezichthouders. We hebben nu begrepen van je wat de toezichthouders zijn en hoe ze zich beter kunnen profileren. Het seminar over de veranderkracht van toezicht. Fatim Örgü die sprak erover. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei, mam, maak je geen zorgen. Ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak door hoe je keek naar mij. Toen je zei ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. Het was even voor de middag. En je lichaam liet je vrij. En de rust die uit je ogen sprak maakte zich meester van mij. Ik dacht aan wat je zei. Aan wat je zei. Ben klaar om op reis te gaan. Aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Alles wat er komen gaat, is laat. Ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. En leg me neer. Op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, het is laat. Ben klaar om op reis te gaan. Klaar om op reis te gaan. Alles voor mij gedaan. Alles voor mij gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. Oh, oh, oh. De liefde die ik overdraag, ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer, breng me naar het water voor de allerlaatste. me nee. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Neil Young was dat, met Old Man. En daarvoor nieuw werk van Edwin Jonker, samen met Edcilia Rombly. En Breng me naar het water. Mariska de Vries ontmoet fotograaf Jill Streefland. Jill Streefland is bruidsfotograaf. En hoe ze dat zo geworden is, ga ik aan haar vragen. Ze heeft een motto. Leef voor de momenten die je niet onder woorden kan brengen. Ik leg ze voor je vast. Dat vind ik een hele mooie. Ja, bedankt. Maar je bent niet begonnen als fotograaf. Hoe ben jij je volwassen leven, je werkende leven begonnen? Ik heb eigenlijk vroeger altijd gedanst. Dansopleiding gedaan? Ja, nou, een semi-professionele dansopleiding. Dat vond ik altijd fantastisch om op te treden en te dansen. En wat voor soort dan? Braziliaanse dansgroep. Daar heb ik mijn opleiding gehad en hebben we optredens gedaan. En daarna heb ik een tijdje als zelfstandige freelance danseres gedanst. Voor verschillende optredens, verschillende gezelschappen. En op een gegeven moment de keuze gemaakt om te gaan studeren. En dat was personeel en arbeid. Dus ik ben in het HR-vak terechtgekomen. Human resource, ja. Ja, klopt. Als personeelsadviseur. En toen zat je ineens op kantoor. Dat is iets heel anders natuurlijk. Ja, ja, klopt. En ik hou heel erg van mensen en met mensen werken, voor mensen werken. Maar het kantoor was precies hetgeen wat mij niet, wat me niet zo beviel, waar ik niet op mijn plek zat. Maar hoe kom je dan bij fotograaf? Heb je een keer als hobby mensen gefotografeerd? Of? Nou, eigenlijk toen mijn kindjes geboren werden, merkte ik hoe cliché altijd iedereen tegen je zegt hoe snel het gaat het opgroeien. Merkte ik dat dat toch echt wel zo was. En ze veranderen heel snel. Veranderen heel snel. En hoe mooi het is om kleine momenten vast te leggen als herinnering. En hoe blij ik daarvan werd als dat gelukt was. En zo is eigenlijk de liefde voor fotografie wel ontstaan. En op een gegeven moment was daar een mogelijkheid om naar de fotovakschool te gaan. Daar heb ik een basisopleiding gevolgd. Omdat ik er toch wel echt heel graag meer mee wilde gaan doen. Meer over de techniek leren natuurlijk. Ja, ja, hoe hou ik hem van de automatische stand af? Bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera, want die kan toch meer. Dus dat ben ik gaan doen. En van daaruit is het verder gaan rollen. En ja, viel het andere mensen op de foto's. En die vroegen, goh, kan je niet een keer een foto van mijn kind maken? Want dat is toch wel waar ik me in het begin heel erg op focuste. Omdat de kinderen zo lekker puur zijn. Maar ook soms een beetje lastig te regisseren natuurlijk. Ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Ja, geef mij maar kinderen die lekker hun eigen gang gaan. En een beetje dwars zijn. En gewoon lekker zichzelf zijn. Die echt zichzelf zijn. Ik zet kinderen liever niet in een studio of neer. Of vertel ze wat ze moeten doen. Ik vind het gewoon veel mooier om echt een verslag te maken van hoe ze zijn. Ja. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen, de fotografie met kinderen. Maar hoe kom je dan op bruidsfotografie? Werd je daar op een gegeven moment voor gevraagd? Ja, ja, klopt. Ik werd door een kennis benaderd. Die ging trouwen. En die vroeg aan mij of ik zijn bruiloft wilde fotograferen. En toen heb ik gevraagd of hij het echt zeker wist. Want ik had helemaal geen ervaring met bruiloften. Dus ik zei, ga eerst maar even verder kijken. En als je het dan zeker weet, kom je bij me terug. Dus dat heeft hij gedaan. Hij kwam bij me terug. En een workshop gevolgd, want ik kon een bruiloft natuurlijk niet onvoorbereid doen. Dat is zo'n belangrijke dag. Ja. En vanuit daar is mijn liefde voor bruiloften ontstaan. Wat leer je in zo'n workshop? Wat zijn de specifieke vaardigheden die je nodig hebt? Ja, in die specifieke workshop leerde je eigenlijk wel een beetje hoe je de momenten, welke momenten belangrijk zijn tijdens een bruiloft. En welke je toch echt wel moet vastleggen. Welk moment je echt klaar moet staan met je camera. Ja, ja. Ja, precies. Als je daarop voorbereid bent. Ja. Hoe lang doe je dit nu al, die bruidsfotografie? Ik denk dat mijn eerste bruiloft, nu zo'n 4-5 jaar geleden. Oké, dat is al een aardige periode. Ja. Ja, en daarna, dan begint het met 1-2 bruiloften per jaar. En dan. En hoeveel zijn het er nu? Ja, nu zijn het er rond de 20. Oh, dat is mooi. Ja. Ja, en meer wil ik ook niet doen. Nee. Omdat ik het heel belangrijk vind om er niet te veel aan te nemen. Dat het geen soort niet routine wordt. Routine wordt. En, dat je echt ervoor open blijft staan voor elk nieuw moment. Ja, en ik vind het gewoon het mooiste werk wat je kan hebben. En dat wil ik ook zo houden. En ik denk dat je dat alleen maar kan doen door in mijn geval niet te veel bruiloften te doen in een jaar. En fris te blijven. Precies, ja. Oké. Okay. Je hebt een eigen website waar alles te zien is wat je maakt. Kun je de site noemen? Ja, zeker heel graag. Dat is www.jill-streefland-fotografie.nl. En Jill met twee L'en op zijn Engels. Ja, Jill-streefland.nl. Ik wens je nog heel veel mooie fotomomenten. Dank je wel. Oké. Okay. Ik sprak met Jill Streefland. Zij is bruidsfotografe. Was an in-country ranger, had a devil by my side. I did all my country asked, good chunk of my soul fried. Found a quiet backwoods holler, first met you. Sway just slow through a lindy, and I knew we had a chance. Took our innocence and comfort, strolled it joyfully round town.